إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سيوات كي توفيق برمبي عز وجل كي سنو تيربو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان مملني نيجي بليجي كي الباب الرابع مينينتي لبنتبي mu melni sax sori wuñ ci lol ndax ñi ngi woon ci aya bobé nga xamni mo nekkon aw man kana mayitan fa ahyaynahu lako waral moy dañu delu woon ci téré bu mag ba muy ighatha ci bopam don fa xol tuti la nga xamni ibn al qayyim wax nako fa ci kiyatal ndax gisoon nañ ne ci buntu bi buntu la bo xamni da fay woné ne mbaxuk xol day dépendre ci matière lu bax li nek ci bir xol bi ma ngok ndax ndap lo gis lu ne rek la cey fess moy la fa nek kadalika bonuk xol mi ngi dépendre ci matière gu mbon bi nek ci bir xol bi bu ko defé nak lolu fess ci bir xol bi moy rogalat feñ ci lamiñ bi kadalika feñ ci yenen ciir yi mangok bu ko defé rombon nañ wax ja nga xamni moy waxu abdullah ibn mas'ud bam don wax nan halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi al-ma'ruf wa yunkiru bihi al-munkar alkuna sankuna deena toroxna ki nga xamanteni ni amut xol bo xamni daf ci ragneewé mbax mangok reconnaître ko nek ci kadalika mu ragne ci mbon mun ko watandiku bu ko defé ibn al-qayyim mu delu ci wat ci aya ba muy awaman kana mayitan xana gisul wo ki nga xamanteni ni dafa de fa ahyaynahu ñu dundalat ko waja'alna lahu nura ñu defal ko ak glare yamshi fihi fin nas mu koy doxé ci bir nit ñi kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha ndax koku nu rog nak ki nek ci ay leundem yo xamni du ci genn mune fi sunu borom dal dafa xibaare ki ne tere bi nga xamni mom la wacce ci yonantam muy alquran muy wahyu di alquran ak sunna mutadamminun dafa lambo li amrayni ñaari mbir mangok ñaari mbir la lambo ben bi mune fa huwa ruhun tahya bihi alqulub mune ruh la am bo xamni xol yi dañ ci dundé mangok ruh bo xamanteni ni xol yi dañ ci dundé mangok lolé sunu borom bo démé ci suratu shura man ko fay wax mune wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من نيكي نونو لا نيوحيو تي يو روح بو باو تي نون موي كون ريفيلاسيون دي دي القران اك سنه موي وحي من لو جيتو لولو خامولو وون اكو مند خامولو وون اكو نغم xamo won téré xamo won gëm mune waye dé dañ ko jël lolu ñu waccé ci yow def ko mu nekk lèr ñu ciy gindé nak kuñu sopp ci sunu jaam yi dëgg dëgg yow muhammad ci dëgg dëgg da ngay orienté nit ñi di leen jubalé ci yoon bi nga xamni moy yoonum jup gis nga ayé bi taxna ba nit ki bëgg jup te parewul pour tek tankam fa yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam te gon tankam ci pass pass ci ngeum mu fexé ba jangat lan la yonanti bi geumon ci tombi ngeum yi lan la yonanti bi fason ci jaamu yalla mu fexé ba jangat nan la ci yonenti bi nekké won nan la doon jaamo boromam julek ajak worak yu demé non mbolem rek doxalinu diina kazalika jikko ak jëflante ak yu demé non bu ci nek rek mu jangat nan la ci yonenti bi melone mu gor gor lu nek ci koku du am njub tank deful li tank royul yonenti bi sallallahu alayhi wasallam do amuk djub gis nga ay bi muneko wa innaka la tahdi innaka xam nga inna harfu tawkid la araf la guy degeural waye yamu ci de mu doli wat benen tawkid muy la tahdi muy lamu tawkid da ngay gindi deug deug yow muhammad ci deug deug allahu akbar da ngay gindi waté di orienter ci yoon bu djubbi kazalika je benen ay wa in tuti'uhu tahtadu so ngeen ko topé da ngeen di djub motax da ngay gis borom xol buy dund deugantan bu dajé yi xolam du dal xolam du feex ludul rek mu gor golu roy yonent bi ci tombe yoy ñu tuddu borom xol bi de nak wala borom xol bi febar moy ki nga xamni dang koy gis ñu nako li la yonent bi nekké won té lolu téggu ci alcorane ak sunna am ay firnde mu bayyi ko fi dané ah waye de diw neena waye de diw neena mangok mo taxone abdullah ibn umar doon wax gañé nan len ragalna ay xeer bawo ci kaw asaman waddu sunu kaw ndax suma leel ne yonent bi neena ngeen nan ma abou bakr neena ngeen nan ma omar neena te pourtant omar ibn al-khattab moy wayjuram lutax ndax ñom seen xol dafa dundon deug jik dundu kon alquran momu ruh la da fay dundal xam nga ruh moy li nga xamni buñ ko dindé ci nit mu faatu mangok kon alquran bu ñewé indi lolu lolu moy bu duggé ci nit ki day dundu tay sama xel dem na ci waxu imam ahmad ju reey ju mag jojé nga xamni soko fatali ko rek wala nga dégg ko rek mu tital la lol imam ahmad da doon wax mu ne azizun alayya an tuziba ad-dunya akbad rijalin wa'ad suduruhum alquran mune aka metti ci man aka reuy ci man aka tiss ci man aka tar ci man lan mo tar mune aduna bu doye di bi nga xamni mataul ghurur la mu ñew di seyal resu ñi nga xamni dañu watta alquran bangok manam ñoo ñu dem ba jël alquran soufel ko fanabadhuhu wara'a dhuhurihim tek ko sen gannaaw djel la nga xamne moy aduna yekati ko jox ko valeur jox ko importance ba lolou nek reference alquran nekatul reference tay bo xole nit ñi dundun wi reference yeb du alquran ba ci ñi wote wo dina reference bi du alquran reference bi ma demba neena la ma samba neena la ma paté neena mais nekut alquran gis nga ndax nit ñi doylo nañu alquran wolu nañu alquran wolu go xamni li leen alquran wax jëfé leen ko mom lañuy jëfé gis nga mango lolu ben la ba ci ñi nga xamni ñoy ñoñ alquran ñoy wote wo seen bop ñoñ alquran da ngay fekk ñom ci seen bop nga gis ñoo gëna mëna mam jëm ci aduna mangok lolu moy la imam ahmad don joy ndax lan ku yor lu melni lo xamni fu mu fekk akuk de bu ca duggé mu dundal ko nan nga koy mëna wéccok lenen lan la sunu borom waxon yahudi atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair mo ndax yeen da ngeen di soparñi da ngeen di échanger li nga xamanteni ni moy le gëna soufé par rapport ak la nga xamanteni moy le gën ngeen bayyi fa le gën ñew jël le gëna soufé gis nga ñu tégal la ñaari mbir bi original bi du original yow nga taamu bi dul original sétal lool kon gis nga mu nekkon fi sunu borom daf ci boole ñaar benn bi moy alquran ruh la bo xamni tahya bihi alqulub xol yi dañ cey dundé gis nga wa nurun kadhalika lerr la yit bo xamanteni ni xol yi dañ ci léra dañ ci fenké mango bayil xel bu baax notion de lumière bu ko alcorane di tuddu bayiko xel bu baax non seulement lumière bo xolé lumière luy dund da ko soxlo xolé plante jëlal sax mbay nga tej ko ci bir nek nga xamni naaj bi du exi ciéñéru naaj bi du exi yow ci sa bop tay bo xolé fièvre yi gëna jaaxal nit ñi ak seen bëri way moy lan liñu tuddé les maladies du style de vie moderne lan moko indi kër gu metti gi kër gi dang ko kéral mu sédd guyu ventilo climatiseur bir auto bi nonu place bi ngay liggéey nonu fo tollu yaangi sédd do laal naaj yaangi privé sa bop notion de vie bu fondamental moy naaj bi lan motax nga privé ko sa bop li tax nga privé ko sa bop moy lan pour manam noflayou pour noflayou yombal akuk yombal gis nga motax nga privé ko sa bop xagn ko sa bop alors que lala waron moy lan ay jamono ngay dox ci naaj bi lego leg nga nek ci kër gi gis nga li tax sunu borom defal ñu naaj bi jante gi muy leral becc gi lu ama am solo la ni muy def ci gantax gi non lay def ci yaramu doomu adam xam ngeen ne naaj bi source de vitamine D la wala bok na ci sabab yi gis nga mango bari na ay febar yo xamanteni tay jommal na nit ñi bo delu waté ci cause ba deug moy dundinu nit ki gis nga confort bi nga xamni tay mom la doomu adama choisir pour dundé ko mo jigut doomu adama mango kon bayil xel lolé bu baax ruh kadalika l'air mango mune l'air gogou nak dafa nek l'air go xamanteni ni comme niko sunu borom waxe aw man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura ñu defal ko l'air mune te lolou moy ka nga xamni dafa nekkonu biyefer xamul won kan moy boromam mune koku xolam dafa faatu xolam ma ngay xous ci leundamuk reer sunu borom ne ma gindi ko orienter ko jubal ko deppele ko ngëm ma def xolam bobé nek xol bo xamni ma ngay dundu gannaaw ba nga xamni dafa faatu won xol ba nak atteindre la nga xamni moy lumière bobé di nitu gannaaw leundum ga mune fi sunu borom dafa def xolu yéfer bi ngir deddu bimu deddu top boromam ak réré bimu réré boromam ak ñak xam bimu ñak xam tawhid ak ñak xam bimu ñak xam la boromam yonal ci walu diina ak bayyi bamu bayyi jël ciërem ci la nga xamanteni ni mom la borom bi tabaarak wa ta'ala gëreem ak bayyi bam bayyi jëfé la nga xamanteni ni mom la borom bi diglé té lolu moko yobbu ci téddengé ak bonheur sunu borom jël xolu yéfer bobé mu waccé ko waccu wayu ku dé kon bayil xel bu baax yéfer bi lutax xolam dé moy lan moy li yépp la ñaka xam li yépp la du moyu xamul luy tawhid xamul kuy boromam reconnaître sax né amna borom lolu moy li nga xamanteni ni mom moy sababu faatu xolam bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.